گشته چون روید چمن از گل شد چون سر کوید بلبل از مستی هر نفس نغمه‌ای سر کند سبز در گیرد روی صحرا را لاله آراید چهر زیبا را قطره باران چهره لاله را تر کند با مینای می آماده کن می را هان مطرب بزن ساقی بده می را از بلبل آید نغمه نوروزی پر کن قدح با شادی پیروزی دل دادگان را ای گل سلاده جامی ز ما جامی به ما ده پیدا در بهاران کن روی و مویش را بوس باران کن هر دم از شادی خنده زن باد خور پای گل لاله گر خواهی آتشین رویش سنبول ارجویی تار گیسویش گل اگر باید چهره او نگر جای گل شد فصل گلم من دور از آن مام هم ای سر بروان وصلت به جان خام هم بازا که چون گل در کنارم باشی در نو بهاران نو بهارم باشی دل دادگان را ای گل سلاده جامی به ما جامی به ما Thank you. بهاران کن، روی و مویش را بوس باران کن، هر دم از شادی خنده زن، باد خور پای گل. لاله گر خواهی آتشین رویش، سنبولر جویی تارگی سویش، گل اگر باید چهره رونگر جای گل. شد فصل گل و من دور از آن ماهم، ای سر بروان وصلت به جان خواهم. بازا که چون گل در کنارم باشی، در نوبهاران نوبهاران باشی. دل دادگان را ای گل سلاده، جامی ز ما گیر، جامی به ما ده.